Lelo yo nalembi, nalembi Nasanga libela owe mangambo Na ebi otari kolo ya mobali Nana peki siete obombanza Na ebi otari kolo ya mobali Nana peki siete obombanza Lelo yo nalembi, nalembi Komanga libela owe mangambo Ebi ozali kolo ya mobali Gana peki siete obobanga Na ebi ozali kolo ya mobali Gana peki siete obobanga Lelo yo nalemi, nalemi Sasanga libela uome mandamu Na ebi ozali kolo ya mobali Gana peki siete obobanga Na ebi ozali kolo ya mobali Gana peki siete obobanga Bomba bomba mabe Gana tala kana mobali na yo Na bomba mabao Kondi makase lelona nimiri wae Lelona nimiko sasa Otu naka kombo nanga soki baye binga ya solo Otu naka soki nazali kitoko mama Mama botanga kitoko e Tata lulanga na bomwana mama munwe Bomba bomba mabe Kana tala kana mubani na yomo Na bomba makao Kondi makate lelo na nimili wae Lelo na nimiko sasa Otinda bandeko na yo ya mibali baka lengai Talaka lika Ima oloba na mobali nga nazali leje Kaka Nazali sigareta albe Nazali sigareta valonte o mama munuwe Bomba bomba mabe Kana talaka na mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelona nimili wae Lelona nimiko sasa Okoma kotobola bapine ya voiture ya mobali na yo Soki omoni ya telemisi voiture epe na biso Elingi kolo bande ninye Kazuwa ya bosenzi mama munwe Bomba bomba mabe Kana tala kana mobali na yo Na bomba makao Ondi makate lelo na nimili wae Lelo na nimiko sasa Yo moto yebi bakonto ya mobali na bon Oh oh Ngai na yo toko wela nini moninga Toko wela nini nye Bazuwa ya bosenzi mama munwe Bomba bomba mabe Kana tala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo na nimili wae Lelo na nimiko sasa Okoma koyoka mobali na solo malasi na ngai Aboki ya rentre otuni apakola kiwa pie Malasi basombaka na ville Basombaka na ville jika tika Bomba bomba mabe Kana tala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo na nimini wae Lelo na nimiko sasa Otu naka kombo nangai na zando moninga Otu naka soki nazali kitoko mama Mama botanga kitoko e Tata lulanga na bomwana mama munwe Bomba bomba mabe Kana tala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo na nimili wae Lelo na nimiko sasa